نشد ایزن نتاشد تاثیر نکرد ایزن جوری از دوستت تاثیر نکرد ایزن هم دو نصیحت برش تاثیر نکرد بنام مسئله چاران با قرآن پیش میکنه و این خبتم شفاق و اینی همه های برماش مختار کنه و این خبتم اگر تاثیر این والدین این کسایی که در خانواده به سر تنگاه سنور جنجال دارد برادر تنگاه قانمش جنجال دارد فرزندای جنجال دارد دخترش با شوهر جنجال دارد شفاق بس والدین چی باید و بعد او حکم من اهل بس بپرسید حکم منصف من اهل از اقارب من و حکم من اهلها و منصف از خانواده زن فقهای در محکمه خانوادگی میگرد یکی محکمه ولایت است نیم بسیار خطرمان کرد رشوت خوری و خیانت و رسالت و جزیات اول برو به محکمه فامیلی اگر ترسیم که در بینشان خلاف و بعد رو بعد بفرستید حکم منصف من اهلی از خانواده مرد و حکم من اهلها و هم منصف از خانواده زن یوری را اگر میخواهند آن دو منصف اصلاحا اصلاح را در بین عزیز زوجین و اصلاح الله بینهما البته موافقت کنه الله بین زوجین اگر این دو مصلح واقعا حل مشکل را میخواه الله مشکل از نها حل میکنن یعنی معنا چی؟ از طرف زن هم که کسی تعیین میشه از طرف مرد هم که اینها باید این نظام با هم یک جا بکنن ایتو نشود اونجا برم ای قبال مقالی که تو منصف بکنه از زن شوار نکرده باشه سه شده این کار رو نکنه قبلا فکر منصف باید در فکر ازی کنه وقتی معنی رو من حیث حکم در اوجا از طرف کی؟ از طرف شوار به نام شوار من آمده این رو باید اصلاح بکنه سر زن فشار رو نداره نماینده زن در این فکر رو که زن من آمده است رو شوار من آمده نیست باید یه دیگاه برای ایتونه که بدرو بدرو دلائل به طرف خود بچن کنن با این جنجال بیشتر تر بکنن از این خود الله می کنن که نوری دا اگر این دو مسلح خواستا باشن اصلاح را یو اندف الله و بین هم البته الله موافقت کنه در بین زوجه را این الله کان علیم الله از دانا خبیر با خبر بس نهایتان الله با ظاهر تمام داناست و با باطن تمام داناست به نام حکمیت یکی از خطرترین موضوع است غالبا این حکم ها جنجال ایجاد میکنند غالبا در بعض مسائل که ما هم شوشتیم این قدم شوهر جنجال نمیکنه که این حکم ها شروع کردن اون در پای سالهای گذشته را از گردی میکنند که تو بری دادش تو کرده میگه اما در پای سایی فرزن نست ده سال دیگر گذشتی جنجال ها پیدا میکنند و عبد الله و لا تشکو به شیئا و بفرسید الله را و شریک نمدازید شریک مقرر نکنید بهی با او شیئا چیزی را الله را عبادت بکنید و به الله شریک قرار ندهید شیئا چیزی را بنام و احسنو بالوالدین و مرحله دوم نگی کنید با والدینتان احسان بنگی کردن اول بکن در اینجا از با اساس از این قاعده که ما مرحله چهارم مرحله خود را برای حکمیت بدیم مرحله پنجم با چی میکنیم؟ مسئله به طلاق خارجی میاد تو چهار مرحله را باید تیر بکنی یک بار نه تو طلاق هستی چهار مرحله تیر بعد از که نشد و مرحله پنجم داخل میشه درست میگه خیلی تو طلاق هستی نمیتونیم با مسئله بگیم همین که شنید که طلاق خود با خود باید تو باشه یک مرحله تیر میشد یک ماه ماه دیگری میاد ماه دیگری که آمد باز باش میگید تو طلاق هستی طلاق چی میشد؟ باید میشود نشد اصلاح طلاق سیوم اصلا نه دی ضرورت نیست اون طلاق بلیش بده میشود که اصلاح شد اگر ایچ امکان نه طلاق سیوم اگر میدید بده اگر نه دیمور ایچ نه دیمور اگر خوب هست این مسئله شد بنام نظام خانواده و مسئله طلاق و طریق فلانی کنیم برای ما شما چی کرد بیان کرد که در بین همسر و خانم شست بعد از این الله ما شما رو در اجتماع داخل میکنه روابط ما با پدر ما روابط ما با اقارب ما روابط ما با همسرگان ما این رو بر ما بازی میکرد و عبدالله در رأسش اول ارتباطت باید با الله باشد. اول ارتباطی داری با الله باید داشته باشی. وعبد الله، الله را عبادت و کسبی که ما خود میخواند با الله ارتباط داشته باشیم. بس مانع ارتباط چیز شرک است. ولا تشریکو بهی شیئا با الله، هیچ چیز را شریک نیار. نه پیغمبر را شریک بیار، نه ولی را شریک بیار، نه محتوا بیار، نه ستاره را بیار، نه ای را بیار، نه او را بیار، شیئا. و دومی که و احسن و بید والدین احسانا، نیکی بکنید با والدینتون به احسان کردن، سخت با والدینتون نیکی بکنید. مسئله نیکی با والدین و الحمدلله یک بار گذشتاندیم. یک دقیقه سر خود فکر بکن، اگر تو فرزند داشته باشی چی تقاضا میکنی از فرزند؟ تو من حیث یک پدر و من حیث یک مادر از فرزند چی تقاضا داری؟ امیر خم تو فرزند کسی هست و تو هم مادر داری، از تو چی تقاضا میکنه؟ برای تو اگر فرزند دشنام بدهد و اگر بده قبول نکن چقدر خفه میشه؟ عین نقطه هست، تو چون فرزند کسی هست، او هم تقاضا از تو گپ خوب، سخن خوب، برداشت خوب، روی خوب دارد. از این قدر الله که با والدینتان نیکی بکنه، جفتون یوسیدو که ایل جنه پولیس و جنت تو رو وصل میکنه. این عرب تفقطع میخوای قطعش بکنه، قطع با جنت نمیرسی بدون رضای والدین، با جنت نمیرسی. و بدی قربا و نیکی بکنه به خویشاوندان، به خویشاوندانتان نیکی بکنه. ببینیم خواهرت هست، برادرت هست، قومت هست، خیلی سخت خوبی بکنیم. و پیغمبر خدا علیه السلام میفرمه که دو رفعه که دیگر به شما خیرات بکنیم، یک رفعه را به خویشاوندانتان خیرات بکنیم، یک رفعه ثوابش بیشترتر از برادر هست. و یتاما و نیکی بکنیم با یتاما، با کسایی که یتیم مانند، کوچک مانند، نظر شام کردن و مساکین به نیازمندان و اجار ده قربا و نیکی بکنیم با همسایه قریبتان، با همسایه در دیوار چی بکن؟ نیکی بکن. و اجار جنوب با همسایه بیگانه هم خوبی بکن. یکی همسایه چی هست؟ قریه هست، هم قومت هست و هم در قهوی قرار هست، با او نیکی بکن. یکی همسایه هست که در قهوی هست و بیگانه هست، قومت نیست، با او هم نیکی بکن. و صاحب به جهن و هم با هم نشین نزدیکت، باز اشاره میگه با همسرت نیکی و باز جواب میره هم نشین نزدیکت کی هست؟ همسرت هست، با همسرت نیکی و باز. و ابن السبیل و بار امرای مسافر و صاحب بالجن، بعد میگه همسایت که کافر هست با او هم نیکی و باز، ولی همسایت باز. ولی همون میفرمند که همسر میگه چل در چل خانه هاست، چل خانه با دست راست، چل خانه با دست چپ، چل خانه پشت سر، چل خانه پیش روی دیمیه، یعنی یه 80 خانه میشه با این کلش همسایه ها هست. حضرت ابن عمر رضی الله عنه میفرمد که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود ما دار جبریل و یوسین الانجا، جبریل که هر دفعه به من میامد به من وصیت میکرد که با همسایت خوبی بکن، تا اینکه من گمان کردم که یه همسایه از میراث میبرد، همسایه از همسایه چی میبرد؟ میراث میبرد. تا به این اندازه هم جبریل وصیت میکرد. حضرت عبدالعزیز غفاری رضی الله عنه می فرمان که پیغمبر علیه السلام بر سفارش کرد یا عبدالعزیز، ای عبدالعزیز که در صبحت می رفتن ارد و شبا را پخته کنی و اکتر ماهها آبش زیاد بکن و تاحت جیران و همسایت هم در چیزی بفرست و همسایت اطمانی را. یکی از وصایای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. حضرت ابو هریره رضی الله عنه می فرمد که پیغمبر خدا علیه السلام ارشاد داشت که والله لا یؤمنون، قسم است که مؤمنی کامل نمی شوید، والله لا یؤمنون، والله لا یؤمنون، سه بار تکرار کرد. خیلی من یا رسول الله پیغمبر کی مسلمان نمی شود؟ پیغمبر خدا گفت الذی لا یؤمنون جاره بوارقه، آنانی که از مزاحمت ناروا همسایش در غم نباشد. ناروا نرا مزاحمت نکن، حال محال میکنی، دروازه را سخت میزنی، سنگ سر بام اندازی، اولاد سر بام بلند میکنی، حال محال بلند میشن، این کل مزاحمت های بیمعنا هستن. هیچ کار در سر بام نکنی، سر بام میبری مثلا در قرار کرده بشین در بام چی بد میکنی بالا میبری، این نکات هسته که مزاحمت های ناروا هستن. بدان به افغانستان کن عجیب است، پروردگاری تربیه مردم را اصلاح بکنن. ای ما شما سر مردم پاکستان مفت گرد میزنی، خب یکان گفای مستقی شما باور بکنه همسایت که در اوجه هست که بلند میشه، همه تو نگه که ما مردم خدا سطر بکنی از چیز بد میدم، سه بار آواز بلند میکشن، بعد از او باز باز با سرکان بلند میشن. در افغانستان نگه نیست دیونی که یک سردرخان بلند شده سر سرکان حیران من برشدانی حالا یه چی که برم دیگر باز که برشدان داخت روی که برا داری عزیز من شاید هستم حق من ایست که در با که بلند میشه در واضح من را خود باب باید تو کنی آواز باید بدی همشری من همشری تو هست سر من که هست این محرم باقی نیست. این نکات است که در افغانستان تربیت ضعیف هست. ایمان در دل از این مردم طالب خود جای نگرد باید همین نفاق بیشتر تر از ایمان کرد. وقت مستقیل و نیکی بکنه با مستقیل با مسافر نیکی بکنه در اون چیز بسیار خوب بود در وطن ما این مطالب ایشار که داخل میشه به امر خدا میگه بدترین زمین شهر است. این شهر بکنه در این زمین یک شهر که یکان بار میشه یک کسی مسافر نیست در وطن ها بیستفیدا میشوشن نمایشان که خانه میشه با دود نمیردن به طرف به طرف انتظار نکنه نمیگه میمان نماده باشد مسافر میمان میکنن و در روز انتظار یک لقمنان یا بسره ایرید فکر میکنن بعد از این با داخل خانش میرن از ما در کافر که هست هر کس که میمان را در وقتا مکرده که نشه از الانه که در این دردار نماشه از نگاهش بکنن این را خانده شده شما نیکی باقی بکنید با مسافرین بکنید در مسافر که آخر برو که نشه از کسی بباند و اونا هم تو بینام و بیچه باشند اما مالت در ایمان نکو ما آنچی که مالک شده دستان شما با مزدورانتان خوبی بکنه با مزدورانتان خوبی بکنه کسی که زیر دست دست با او خوبی بکن پیغمبر خدا علیه الصلاة و السلام که خود مسلمان ایست که با زیر دست خود بخورد آنچه که خودش میخورد و بپوشند با او آنچه که خودش میپوشد او رزش میپوشند این الله لا یحب هر این الله دوست نداره من کنه من خواهد کسی که باشه متکبر فخور فخر فروش الله متکبر و فخر فروش الله دوست نداره نگه ای که عذاب در بودی گروه دندار و چرک کردن مویش رو نمیشی و با ایلا کردن موی جور نمیشی در در افر ریش که تراش بکنی موی جور نمیشی و نکتایی جور نمیشی که در رب نقص باره دیگه هست بطرون در بیر دست بود نباشد به این صلاحیت نیست. الله انسان متکبر را دوست نداره مختار بینه از ماده خیال و معنی کسی که باید سلسل تخیلات خود را بلند کرده باشد خودش به این چیز نیست زیشن کلان کلان گرم نیست خب چند نمره است اول نمره است را در مقام نمره تو ها کلان که در اول نمره نمره تو که مقام شدید پنبال دیگه به این پنبالی دیگه نمره تفاقه فروشی رو دیگه زیشن یا ای و یکان با خود قوی فکر میکنه کل اگه ما چپا کرده چیز هم نیستی این غیرت فکر داری در مقابل دشمن استعمالش بکنی بایی شدیم کسایی که وطن تا اشغال کرده چپیش بود و بکشی که الله از تو اشتفاش شد این رقم غیرت در افراد کرده میره یک مسلمان در نیست فخور برمی از ماده فخر و مانای کسی که فخر فروشی میکنه بنام یکی اشاره به تخیلات ذهنی شد و دیگرش به اعمال متکبران است نه اعمال تا غلط بکن و نه اعمال تا غلط که الله یه رقم انسان ها را دوست ندارد. پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید که در روز قیامت الله به اون انسان نظر نمی کنه که پاچه هایش از وجود توی علامه این کفر است آره یک داد مسلمانه بطنه را می بینه که این سر زمین می خواهن ده این چی هست؟ اما حدیثی پیغمبر را ملاقات بکن و شخصیت رو به علم تعلق برد به زیورت تعلق برد علم داشته باشی اخلاق داشته باشی قریب حوار موارد کس در حساب نمی کنن این بقیه بکنی آره این موضوعات اصلی بود مسلمان ها اما این صفت در خود آورد کشید بود این صفت در دیگر هم میگرد پول داشت کشید بود دیگر هم فقیر نباید بوده باشه نه هم همه چیز را داشته باشد الله می اندادین یک خدون و اتمرون هم هم بگیم با آنان که بخور میرازن به حقوق خدا و به حقوق یک بنده باشد و اتمرون هم هم بگیم با مردم را هم به بخور حکم می کند و اتمون ما آتاهم الله من فضله می کشن الله آنچه که برشان داده و اعتدنا للکافرین آماده کردن برای ناسپاسان عذاب مهین عذاب صد ضلع بار الله برای کسی همه چیز داده باشد بشدار باشد اول خودش ببینی که 3000 مهمون سر ماش شست در این 3000 رفت بر خود ویدیون گرفت، تلویزیون هم گرفت، کسای مقتدر هم گرفت، تمام روز نو نو را میارد. کار حقه که باش توی که یعنی با من کمکش بکنیم باسه الان خود ما مهمون هستیم مسجد چیدی ندارم کمک بکنیم طرف نمیدن حالا دیگه با خود کستش باش هستیم خودش هم کار نمیکنه با دیگه راحت با بکنیم برای غریب بالا نیست در کارهایی که باز بسازنده شد 30000 رو بازم کنیم و روسیه که شد 30000 رو به اینو چکا پیدر میدن ولی در راه دین کس یک رو فرق خرص نمیدن این مردمی که بخل میکنند بخل میکنند هم در حقوق بنده های خدا و هم در حقوق الله و مردم رو هم به بخل عمل میکنند پیغمبر ما علیه السلام میفرمد که هر صبح ملائکه بر خانه ما شما نازل می شود و دعا می کنند الله ما فی منفقا خلقا پروردگار آنانی که در راه تو انفاق می کنند عوض انفاق شده و آنانی که الله ما فی ممسکا خلقا آنانی که پول خود نگاه می کنند و در راه حق نمی کنند مالش تلف بکنند یک تلفش هم نیست که یکی از روزها پسر مال میراث جنجال داشت پیش پیغمبر خدا علیه السلام که آمد که مال و صاحبش برزی تسلیم کرد بعد این بچهش ایمان را گرفت در راه خدا زد پیغمبر خدا شی گفت عجب برش ثابت شد و وزر و گردن شما صحابه ایران آمده که چی شد یک در عجب ثابت شد یک در در گردن شما آمده پرسن ریا رسول چی را فرمز گفت پدر به محق جمع کرد فرزند برای حق فیصله کرد با فرزند خدا صبور کرد پدر کرد خود گناه را بود پدر کرد خود گناه را بود این دیگه هم کارا نکنه که تو پدر جان جمع بکنی بچه در کار خیر فیصله بکنه جوابش را بسته بود جوابش را بسته بود و یکتمون ما آداخم الله من فضله می پوشن اونچه که الله از خیر برش داره بس میگه هیچ چیز نداره این بار این موضوع بسیار مهم است اسلام در افغانستان که پرسان بکنی از تجارای ما از مردم ما چطور از نگیر ایسه پرسان نه هیچ چیز نداره دکاندار میگه چطور از ایسه کار نیست مرده که از خدا بده است دیروز که تو موتر نداشتی امروز خالی موتر شدی دیروز خانه نداشتی امروز خانه خریدی دیروز به خانه خالی نبود امروز خالی به خالی شدی دیروز یک بده از خالای چطر چه در جانت بود امروز از خانه بسیار لطف میپوشی ولی ما حبیب روز به روز تغییر میکنه این بد نعمت خدا چرا خلاص بس میگی این چیزا نمیدونست فقط این ناروا هست و یک تومون ما اللهم الله من فضله میگوشن الله آنچه که برشان داره بگو الحمدلله همش را الله داره لطف احسان خدا شکر بر بر نعمت های خدا بکن ما سپاسی نکن بسیار این مردم ما ناسپاس هستن هیچ شکر نمیگشن هر قرار که داده شد بازم ناسپاسی میکنن و اعتد نالی کافرین ما هم آماده کردیم برای انسان های ناسپاس عذاب مهینم عذاب سلطبار سلطبار را برش آمده کردیم و لبین منفقون اموالا بانان که خط میکنه مالای خود را رعای الناس برای نشان دادن مردم و لا یؤمنون بالله ایمان ندارم به وحدانیت الله و لا به یوم الاخر نه هم به روز آخرت پس شیطان و لبو قرینا شیطان و بچی دادیم در فرمی شکر کردیم شیطان هم بایش باش میباشد و من یکن شیطان را لبو و کسی که باشد شیطان با او قرینا یار و یاور فسا قرینا پس بد یاری است پس بد یار و یاوری از شیطان بسیار بد یاور است قرآن کریم اجای دیگر می کنه و من یعش عن ذکر رحمن مقیف لبو شیطان از که از قرآن اعراض می کنه ما شیطان دارو مسلط شیطان دارو باز کل فکر شیطانی در دکان هم که برای غیر شیطان هم کار دیگر نمی کنه تمام برو جنجال پیدا می کنه در مسجد هم برای شیطان هم در خانهش هم برای شیطان هم این مردم هستن که غیر از فساد دیگر کاری از اینا ساخته نگیرد اینه که از چی هستن؟ که در ریاکاری میکنن هر انسان ریاکار بر فکر و دماغ شیطان مسلط است و اینکه شما همه هم ببینید همه هم در قرآن باز میگیرد و لدین یونتقون اموالا آنانی که مال خود را خرج میکنن برای نشان دادن مردم ولا یؤمنون بالله و یوم الاخر نه به روز آخرت ایمان دارن نه به الله ایمان دارن برو ذاتت ایمان دار کرد باداش یکی می تصف الله نگه و من یکم شیطان مده کسی که باشد شیطان برای او کریم و یاد اصا کریم بس بد یاری از شیطان بسیار بد یار شد بزرگترین بدیست که آنان چون شیطان امرز چه تمام اون جاسوسی میکنه جنجال میکنه مسلمان ها را عذیت و آزار میکنه خوش ناقصر مردم خودم ملک تراش میکنه خوش به معنا هیچ کاری نیست ارکارا میشه مردم میره قصد میکنه چرا که شیطان امرش هست از این ملکی خود رو شروع میکنه و ما در علیه این لوحه من چی داره است به این مردم لوحه من اگر ایمان میاردن اگر با الله ارتباط قایم میکنن لوحه من رو بله اصلا به الله ایمان میاردن باور میکردن و یوم الاخر و در روز آخرت و انفقوا مما رزقهم الله و خرج میکردن شرعا مطابق دین مما رزقهم الله آنچه که الله برایشان داد ریایی نمیکردن مطابق به دین خرج میکردن به این چی ضرر به ایشان میشد و کان الله بهم علیما و به شک خداوند مطابق به همه چیزیاش عالم است ان الله هدایت مثقال ذره هر ان الله ظلم نمیکند مفقاد ذره این با وزن یک ذره ذره میشه که در قادش من بینید که ذره این مطابق با خواهد ولی به اندازه اتم به اندازه اتم هم الله ذره ظلم نمی کند و این تکو حسنت مدر باشد نیکی و باعث ها الله به دو چند بگرداند و یک این لدون با بگرد از مزد خود عجبا عظیما پاداش بزرگ را الله بعد از اینکه زیر بنای اعتقادی ما شما را برای با شما تثبیت خدا را عبادت بکنید با الله شریک نبیارید با مادر و پدرتان به نیکی زندگی بکنید تا خویشاوندها و یتیمها و مساکین و همسایگان و مسافران به شکل درست زندگی بکنیم و خواب گناها را عطا بکنیم فرمود که به خاطر تثبیت هویت عقیدوی و عملیشان در راه خداوند متعال انفاق بکنیم مالتان خرج کنیم و آنانی که مال خود خرج میکنند در راه خداوند متعال طبیعی که نتایج مثبت خود را خواهند گرفت کسایی که بخل میکنند و بخل عمل میکنند و نعمتهای خدا را نادیده میگیرند الله برای چنین مردمهای ناسپاس و عذاب ذلت آوری را تهیه میکند بعد از این موضوع اعمال خوب کارهای نیکی ارشاد می‌دارد که ان الله علی است من قال ذره مسلمان خداوند متعال ظلم نمی‌کند به قال ذره با وزن یک ذره هر کاری می‌کردی هر عملی می‌کردی الله جل جلاله پاداش می‌دهد از خداوند متعال پوشیده نیست ان الله علی است الله ظلم نمی‌کند به قال ذره با وزن ذره و این در کشکس نکند و اگر باشد این زبن نیکیه به باعث ها دو چند میگردند آن را دو چندش میگردند و یک که من لدون و عجر عظیما و میدهد از نزد خود عجر عظیما پاداش بزرگ را الله از نزد خود پاداش بزرگ را میدهد ببینیم که الله میگه که خدا به اندازه زبن هم ظلم نمی بلکه او ذره تضاعف می بخشد از یک بر ده هفتصد و چقدر که الله خواسته باشد مثقال قلم در ما شما می فهمید که یک مثقال ما مساویش به چار اشار اشتار گرام چار اشار اشتار گرام مساویش می شود به یک مثقال و زکات ما در 20 مثقال سرمش ما لازم می شود روی این اساس با چنین برنامه سالمی که الله توسط پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نصیب ما شما کرد و خداوند متعال برای ما شما که خواب را ارزانی کرد با وصف ازی هم فقیق ایلاجیب نامید کلی امتین و چی بوله افغان گاه که بیاریم این کلی امتین از هر امت پیشه این گواهی گواه را بیاریم بلاغت خودشان از قوم خودشان و جبنا بک علا قابلای شهید ها و بیاریم تو را بر این ملت ها شهید هم گواه و تبریر و خیلی فیدا جبنا من کل امتیم و چی کن از هم را که بیاریم تو را من کل بیاریم من کل امت از هر امت به شهید این گواهی به این رقم گواهی که این گواه گواهی بدهد که شریعت خدا بر این مردم رسیده الله در هر امت و در هر قوم عالمش را گواه بر مردمش بگردند و بجبر که الله کلام تو دین تو و شریعت تو برای مردم رسیده برای مردم رسیده بعد و جد نابک عراقا بلا بیاریم تو را بر این مردم یعنی به این علماء شهیدن گواه و تبدیل پیغمبر علیه صلی اللہ گواهی بدهد به علماء که حق و اینا دین هم علماء بر مردمش گواهی بدهد از رای خلاب را مردم پیدا خواهند کرد حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه می فهمند که روز پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام به من فرمود که تو قرآن کریم را بخوان و من گوش بده حضرت عبدالله می فرمود که من گفتم یا رسول الله چی گونه من بخوانم و تو گوش بدی حالا که بر تو نازل شده پیغمبر خدا گفت که من دوست دارم خوش نام از شما من با تلاوت شروع کردم سوره مبارکه نصار شروع کردم هم که به این آیت آمد تکیم که با جدنا من کل امت به شهید و جدنا بک علا اولا شهید را دیدیم که عشق پیامبر خدا با روی مبارک جاری است تو برم گفت که کفایت می کنم کفایت می کنم و جدنا بک علا اولا شهید را و بیاریم تو را بر این بری علما و این دانشمندها شهید از گواه یومه ده آن روز یود و ندیر کفر دوست دارم آنان که کفر اختیار کردن و عصا و رسول و نافرمانی کردن از پیغمبر و عصا و رسول از پیغمبر نافرمانی کردن لو تسوا بهم الارض کاش که برابر شود در ایشان زمین کاش که برابر شود در ایشان زمین ولا يكتمون الله حديثا وبشيرا اولا نصر عن المطال حديثا سبحان الله در وقت خدا بشیر را کردن می کند چی گناه خالش بوده باشه که آن ما هم گواهی بدهد یک بعد پیامبر خدا گواهی بدهد زمین هم گواهی بدهد دست هم گواهی بدهد مردم هم گواهی بدهد در اون روز دوستان یواد الذین کفروا یومئذ یواد الذین کفروا دوستان در آن روز کافران و عصی الرسول آنانی که نافرمانی کردند از پیغمبر لو تسوا بهم الارض اشکارا شد به اینها زمین ولا یکتمون الله حدیثا و گوش نتوانند از خداوند مطاع سخن را